असमर चारु देश तवंदी पे, असमर चारु देश तवंदी पे, दशन मोदक पाचा कुश भारी, असमर चारु देश तवंदी पे, अंबा तनय जगन्नाथ विठ्ठल जगन्नाथ विठ्ठल जगन्नाथ विठ्ठल जगन्नाथ विठ्ठल जगन्नाथ विठ्ठल जगन्नाथ विठ्ठला जगन्नाथ विठ्ठला प्रचोद सन्निभ जगन्नाथ विठ्ठल संप्रीति विषय जय जगन्नाथ विठ्ठल संप्रीति विषय जय जगन्नाथ विठ्ठलन संप्रीति विषय जय हे अम्बा अम्बा तनय हे